Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. אני אראה לכם פריטים, עליכם להגיד לי היכן הם נמצאים. אני אראה לכם פריטים, עליכם להגיד לי היכן הם נמצאים. Montrez-moi où est l'enveloppe. אראה לי היכן המעטפה. אראה לי היכן המעטפה. Montrez-moi où est la clé. אראה לי היכן המפתח. אראה לי היכן המפתח. Montrez-moi où est le rasoir. אראה לי היכן סכין הגילוח. אראה לי היכן סכין הגילוח. Montrez-moi où est le verre. אראה לי היכן הכוס. אראה לי היכן הכוס. Montrez-moi où est le crayon. אראה לי היכן העיפרון. אראה לי היכן העיפרון. Montrez-moi où est le téléphone. אראה לי היכן הטלפון. אראה לי היכן הטלפון. Montrez-moi où est la montre. אראה לי היכן השעון. אראה לי היכן השעון. Montrez-moi où sont les ciseaux. אראה לי היכן המספריים. אראה לי היכן המספריים. Montrez-moi où est le peigne. אראה לי היכן המסרק. אראה לי היכן המסרק. Montrez-moi où sont les lunettes. אראה לי היכן המשקפיים. אראה לי היכן המשקפיים.